Śni mi się zemsta, że wszyscy wokół są jak psy w Sylwestra, że mam krew na rękach, że wasze linie życia goni deadline, windą do piekła, gdzie odbije sobie moje nieszczęście. A jeśli dealer odbijał po lufie, to dzisiaj przyniesie mi kometę w zębach. Wyrywam język, już nawet nie mówi do rzeczy. Kiedy zobaczy radiołóz, pomyśli, że dobrze tej suce w niebieskim. I pragnę zemsty na tych, co kazali w coś wierzyć. Modlę się dzisiaj tylko nad schabowiem, w dodatku plecami do Mekki. Po każdej krzywdzie zamieniałem chory strach w gniew. Rozbiłem skłon na dziobie, jakbym ochrzcił statek. Ten rewanż sprawił, że poczułem się jak facet. Masz prawo rozpierdolić, prawo to działa. Wstrzel! Strzelam w powietrze jak bra, bra, bra, bra, bra. Jak tylko łuski spadają na blat, nożyce śpiewają ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach. Jak tylko łuski spadają na blat, zewsząd dochodzi mnie, o. Nawet gdy strzelam w powietrze jak bra, bra, bra, bra. Jak tylko łuski spadają na blat, nożyce śpiewają ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach. Jak tylko łuski spadają na blat, zewsząd dochodzi mnie, o. Jak zapragnąłeś żreć się, będziesz miał rychłą zemstę. Jak utniesz sobie drzemkę, utniemy ci coś jeszcze. Będziemy szeptem, co znika za rogiem. Będziemy głazem, co gniecie ci serce. Będziemy echem w twoim telefonie. Będziemy światłem przy przedniej kamerce. Wkurwia cię nasz wzrok, co? Wkurwia nasza mowa. Cięty język, gole w oko. Juran ze Spychowa. Pakuj się w walizkę i nie wracaj, zwiedzaj świat. Ziomki chętnie pakują się w tarapaty, wracają za 3 do 5 lat. Natury nie oszukali, duży ni dziecko. Na wasze piwa będziesz musiał beknąć. Raz mi podpadnij, zatruję ci życie. Będę tą muchą, co budzi o świcie. Będę jebanym rodzynkiem, obrócę w jebane okruchy twój pyszny serniczek. Raz mi podpadnij, a wtedy ja będę wiecznie cię tropił, chłopaku, jak pies. Karta, na którą ci stawiam, to playback. Nie wrócisz w jednym kawałku jak case. Bez pasa nie bierzesz na nogi stówy. Na stówę weźmiesz nogi za pas. Moje największe przekleństwo to kurwa. Twoje największe przekleństwo to yeah. Strzela w powietrze jak bra, bra. Bra, bra, bra. Jak tylko łuski spadają na blat, nożyce śpiewają ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach. Jak tylko łuski spadają na blat, zewsząd dochodzi mnie, o. Nawet gdy strzelam w powietrze jak bra, bra, bra, bra. Jak tylko łuski spadają na blat, nożyce śpiewają ciach, ciach. Jak tylko łuski spadają na blat, zewsząd dochodzi mnie, o.